ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا ورنہ زینب کو کوئی آ کے ورنہ زینب کو کوئی آ کے ردا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا بلا دے یارا کٹ گئے بازوے عباس جری دریا پہ کٹ گئے بازوے عباس جری دریا پہ دیکھ شبیر اٹھا جائے دیکھ شبیر اٹھا جائے علم کو سے بلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا ہاتھ اٹھا کے جو سکینہ یہ دعا کرتی تھی ہاتھ اٹھا کے جو سکینہ یہ دعا کرتی تھی کوئی امو میرے مجھ سے کوئی امو تو میرے مجھ سے ملا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا ابھی آتی ہے جو دریا سے صدا ابھی آتی ہے جو دریا سے صدا غازی تھی پانی بچوں تو کوئی جا کے پانی بچوں تو کوئی جا کے پلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا مارتا ہے سکینہ کو تماچے جو نہیں مارتا ہے سکینہ کو تماچے جو نہیں اب کوئی شیر کو دریا سے اب کوئی شیر کو دریا سے بلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا کہ نیزا پہ سر غازی نہیں رکتا ہے کہ نیزا پہ سر غازی نہیں رکتا ہے بین زینب دالا کے بہن زینب پوری دالا کے اڑا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتا ہے ہر ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتا ہے ہر وقت حسن روزہ حضرت عباس روزہ حضرت عباس دکھا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا کوئی عباس کو دریا سے بلا دے یارا بلانے